«В які ж рейси берете ви вашого степовика?» – допитувались рибалки. «Чи правда, що повезете в океан водневу бомбу топити?» Капітан Дорошенко задумався, стояв посуворілий, серйозний. «Друзі мої, ви не чули звуку лічильників Гейгера, не бачили руїн Хіросіми, але думки ваші про те, що й мої. Малою стає планета, а людина велетнем стала. Вона може зруйнувати це небо, хоча й не може його створити знов. Спроможна спалити хмари, що ото рожевіють на сході, але знову не витворить їх. У владі людини отруїти повітряну оболонку планети, отруїти води океанів, хоч потім очистити їх, вона вже ніколи не зможе. Але якщо може людина так багато, то під силу їй і припинити все це. Стоїмо на тому рубежі, коли планета, цей чудовий корабель людства, потребує захисту. І для цього хочу жити. Скільки житиму, кожне діло моє, кожен крок буде проти бомби. І коли вітчизна накаже потопити її, вважатиму це вінцем свого життя. Сухомлин ще не доварив юшки, як до причалу прибула учбова мотопарусна яхта з кораблебудівного. Вона прибула за капітаном Дорошенком. На мотопаруснику майбутні мореплавці у робах. Все молоді, веселі хлопці-практиканти, що самі цю яхту і збудували, самі викликались доставити нею на завод прославленого капітана Дорошенка. Незабаром капітан із своїм юним радистом уже був на борту, серед практикантів. Причал зрушився з місця і поплив одних разом з кремезною постаттю Сухомлина. З казаном на триногах, з рибалками у зюйдзвестках, з Гринею Мамайчуком в розпалах котілі сорочці. Хати й тополі попливли, Лукія і мати, чабани і отари, і весь степ поплив. Туго набито паруси, дужий і рівний вітер легко жене яхту по воді. Буде ще після цього простір лиману, і вітер попутний, і біла заметіль чайок над головою, аж поки виникне на обрії залятий сонцем заводський берег, і перед очима капітана з'явиться судно, що жде його на стапелях. Добре він знає, здавна знає ту степову корабельню, весь величезний берег у високих кранах, а в їхньому чорному лісі жевріють, мов червоні велетенські вогнища, закладені кораблі. Крани, червонопалаючі борти будованих суден і зелень тополь. Вся територія заводу в пірамідальних струнких тополях, усі цехи. Он він, його красень, височіє над тополями, на залізобетонному стапелі, грудьми до сонця, до океану. Ще кипить там зараз робота, величезний колектив кораблебудівників, друзів твоїх, знайомих і незнайомих. Невтомно, день за днем будує це судно, що його вести крізь бурі, крізь шторми та урагани. Тобі. Розміреним будівничим гуркотом зараз повниться та степова корабельна. Вирує там трудове життя. Лунає скреготом, ударами, шумом молотів, сичанням газових різаків, б'є сліпучими спалахами і зоропадом електрозварки. Кожен творить щось своє, робить ніби мале якесь діло. Той зварює шви, той перевіряє їх, коли треба рентгеном, той столярує, той фарбує, високо зіп'явшись і ганяючи шариковою щіткою по випуклості борту або пульверизатором насіває фарбу. Жінки клопочуться з ізоляційним матеріалом, з отією самою синтетичною скловатою, захищаючись від її гострої пилюки,